uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie gaat een speciaal team opzetten om aanslagen op woningen beter in kaart te brengen. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Vannacht was het ook weer raak in Purmerend. Maar ook het aantal aanslagen op bedrijfspanden en andere openbare gelegenheden neemt toe, zegt de politie tegen Nieuwsuur. Het gaat vaak om afrekeningen in het criminele circuit. Het nieuwe politieteam bekijkt onder meer welke explosieven en wapens worden gebruikt en in wat voor gebieden de aanslagen zijn. De helft van de mensen in de gemeente Kranendonk wil geen AZC meer in Budel. Blijkt uit onderzoek dat door bijna 4500 inwoners en 200 scholieren is ingevuld. Bij het AZC in het Brabantse dorp was de afgelopen jaren veel overlast. Zo waren er steken- en vechtpartijen. Tientallen bewoners van het AZC zijn veroordeeld. In het onderzoek klagen mensen vooral over diefstal, intimidatie en een onveilig gevoel. Het dodental van het geweld in Soedan is opgelopen tot meer dan 180, zeggen de Verenigde Naties. Het aantal gewonden is de 1800 gepasseerd. De strijdende partijen beschieten elkaar met tanks, artillerie en andere zware wapens, zegt een speciale VN-gezant. Vandaag zijn voor de derde dag op rij zware gevechten in het Afrikaanse land. Volgens een van de strijdende partijen, de RSF-militie, bombardeert het leger de bevolking. Maar het Soedanese leger zegt alleen strijders van de militie aan te vallen. Op Schiphol is vandaag een lichaam van een verstekeling gevonden in een landingsgestel van een KLM-toestel. Er wordt nog onderzocht wie de man is en hoe hij is overleden. Waarschijnlijk is hij onderkoeld geraakt. Het is niet duidelijk op welk vliegveld de man aan boord is geklommen, omdat het toestel meerdere tussenstops had gemaakt. In Zoetermeer komt nog steeds veel rook vrij bij een brand in een leegstaand pand. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer heeft twee mensen van het dak gered. Er zijn inmiddels twee NL-alerts verstuurd om omwonenden te waarschuwen voor de rook. Het WK snooker in Sheffield is verstoord door klimaatactivisten. Op hetzelfde moment werden twee partijen verstoord. Eén activist werd op tijd tegengehouden door beveiligers. Een ander klom op een snoekertafel en strooide oranje poeder op het groene laken. Protest was het werk van actiegroep Just Stop Oil. Avro Tros noemt de kritiek op optredens van songfestivalduo Mio Nicolai en Dion Cooper terecht. In een reactie zegt de omroep ook dat er nog steeds vertrouwen is in een goede afloop. Na twee live optredens van het duo was er veel kritiek dat de twee vals zongen. De directeur van Avro Tros herkent zich daarin, maar zegt dat de twee artiesten de komende tijd intensief begeleid worden, zodat ze een goed optreden kunnen neerzetten in de halve finale van het songfestival volgende maand in Liverpool. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen bewolkt, maar ook zo nu en dan wat zon. Het wordt een graad of 13. Maar door de frisse noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Ik ben Ella, volkskundige. Zucht. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Ik vind het ook wel goed om werk en privé een beetje te scheiden. Met Kim van Kooten en Benja Bruining. Daarom hebben we seks op de werkplek. Stream dag en nacht, nu op NPO Plus. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ik heb letsel opgelopen door een bedrijfsongeval. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keine. Het Israëlisch-Palestijnse conflict, zei de grote Israëlische schrijver Amos Oz, is een klassieke tragedie. Beide partijen hebben gelijk. Nu is een homoseksuele Palestijnse man door landgenoten vermoord omdat hij informatie over hun verzetsgroep aan de Israëli's had gegeven. Hij werd door Israël gechanteerd met een seksvideo die bij openbaarmaking in zijn wereld de dood kon betekenen. Dat hij nu ook dood is, bewijst evenzeer het tegendeel van Oz' bewering. Beide partijen kunnen ook gruwelijk ongelijk hebben. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De dag waarop de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, zijn zorgen deelde over de groeiende groep mensen die de overheid ziet als een kwaadaardig, elitair gezelschap dat de bevolking wil onderwerpen. Hoe erg is het? Van Charles Michel moeten die mensen vast ook niks hebben, als ze hem tenminste kennen. Want hij is een van de hoogste bobo's in de EU. Maar als hij al in de publiciteit komt, is het meestal om verkeerde redenen. En onder de rook van de hoogovens, of Tata Steel zoals het heet, wonen mensen die hele uiteenlopende opvattingen hebben over die staalgigant. Een gelijknamig toneelstuk vertelt hun verhalen. Tot slot, Jaap van Zweden krijgt de Concertgebouwprijs vanwege zijn grote verdiensten voor die zaal. Maar wat betekent die zaal voor hem? Ook dat weet u na een klein uur. Dat begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 17 april. Heel de Nederlandse staat en de buitenlandse staat is gewoon één grote pedofiele netwerk. Dat er ook bloed van baby's wordt gedronken door elites om jong te blijven. Ja, ruim 100.000 Nederlanders geloven in of schuren aan tegen dit soort theorieën. Dat Nederland geregeerd wordt door een kwaadaardige elite. Men heeft vaak het idee dat corona, maar ook het klimaat en ook de oorlog in Oekraïne verzinsels zijn. Bij het grootste deel van die 100.000 blijft het bij complotdenken, maar de AIVD maakt zich zorgen om een klein groepje. Die echt de daad bij het woord willen voegen en tot geweld willen overgaan of wapens kopen. En dat kunnen we niet laten gebeuren. In Purmerend zaten ze vannacht ineens rechtop in hun bed. Echt niet normaal. Zo hard die knal. Ik stond echt helemaal te trillen op mijn poten. Ik denk, wat is dit, man? Eén grote vuurzee. Ik heb veel gezien, maar dit heb ik nog nooit gezien. Er was een explosie bij hetzelfde huis waar donderdagavond al op geschoten was. De bewoners snapten er niets van. Waarom? Waarom hier? Waarom nu dit weer? De politie heeft wel een vermoeden van wat er aan de hand is. We weten dat er een crimineel conflict gaande is. Wat we ook weten is dat de bewoners van deze woning daar niets mee te maken hebben. De bewoner kan alleen maar machteloos toekijken. Want je wordt daar zo in meegezogen. Zo machteloos dat je beseft het je gewoon niet. Totaal niet. In Soedan ging de strijd tussen het leger en een paramilitaire groep de derde dag in. De meeste mensen blijven angstig thuis in de hoop dat ze daar veilig zijn. We're safe. The power has been out. That was something. I don't even know what it is anymore. De elektriciteit is uitgevallen en uit de kraan komt vaak geen water meer. Dan zit er niks anders op dan dapper zijn en op zoek gaan naar water. Supermarket, around the streets to get water, but nobody is finding water. En ondertussen ziet de Soedanese gemeenschap in Nederland de strijd met toenemende zorg aan, want in Soedan, als je niet vandaag werkt, morgen kan je niet eten. En dit is wel heftig. 17 jaar traden ze niet meer samen op, het cabaretduo Lebbes en Jansen. Maar ze gaan weer met z'n tweeën een show doen. Zo maakten ze net op rijm bekend bij Bo. Geen tijd te verspillen, maar vliegens en vlug. Lebbes en Jansen zijn terug. Woe! Op social media gaat het nummer Heart on My Sleeve van Drake and The Weeknd viral. Het is al ruim 8 miljoen keer bekeken. Alleen, het nummer is helemaal niet van Drake and The Weeknd. Het is door Artificial Intelligence gemaakt. Met een prima resultaat, want nog nooit eerder klonk een nepnummer zo realistisch. Luister zelf maar. Yeah, you are my world. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat uit de kranten van morgen is gelezen door Jeroen van Kan. NRC heeft een rapport dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, toch een makkelijke naam en een toch verspreken, morgen presenteert. Die hebben ze alvast ingezien bij NRC. De Raad is een belangrijk adviesorgaan voor regering en parlement. In het rapport wordt de publieke gezondheidszorg in Nederland getypeerd als zwak, wankel en te kwetsbaar. De zorg is te vrijblijvend en versnipperd geregeld, te veel gericht op de korte termijn en er wordt te weinig in geïnvesteerd, concludeert de Raad. Nederland is qua gemiddelde levensverwachting afgezakt van een koppositie in de EU naar de middenmoot. We zaten in de voorhoede, maar we hobbelen achteruit, zegt voorzitter Jet Bussemaker. Ja, u hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vandaag verscheen het jaarverslag over 2022 van de AIVD, de Inlichting- en Veiligheidsdienst. Ook de kranten schrijven daar uiteraard over morgen. Omdat zo'n rapport meestal voor alle gezinten wat wils bevat, is het leerzaam om een klein vergelijkend journalistiek waaronderzoek te doen. AIVD ziet dreiging van IS en van extreem rechts, kopt NRC. De AIVD schrijft dat in de tweede helft van vorig jaar vooral de dreiging van IS-netwerken in Afghanistan is toegenomen. De Volkskrant vindt de dreiging in eigen land het belangrijkst. Complotten over kwaadaardige elites vormen een ernstige dreiging voor democratische rechtsorde, kopt de krant. Volgens de Telegraaf komt de dreiging juist uit verschillende windrichtingen. Radicaal gevaar loert van alle kanten, is hun kop. Dat gevaar komt volgens de krant onder meer van China, van Rusland, van radicale moslims, van links en ja, ook van rechts. Zo'n 6000 scholen in Nederland moeten eind dit jaar op zoek naar een nieuwe energieleverancier, met alle mogelijke gevolgen, financiële gevolgen van dien. Dat schrijft het FD. Hun energieleverancier, de vrije energieproducent, verkeert in grote financiële problemen en kan niet zelfstandig blijven voortbestaan. Het bedrijf draait al jaren met verlies en de onstuimige energiemarkt heeft een extra zetje richting faillissement gegeven. De gevolgen voor dit jaar zijn beperkt, maar of het lukt om voor volgend jaar bij een ander bedrijf een gunstig contract af te sluiten, is nog niet duidelijk. Na de komst van een Russische McDonald's en een Russische Starbucks is er nu ook een alternatief voor de IKEA. Het AD schrijft daarover. Afgelopen zaterdag opende woonwarenhuis Sweathouse de deuren in Moskou. Het een regelrechte kopie blijkt te zijn van de Zweedse voorganger. Inclusief geelblauw logo en geelblauwe boodschappentassen. Ook kasten, keukenspullen, lampen en speelgoed blijken nauwelijks te onderscheiden van die van IKEA, inclusief de verpakking. Een maand na de inval in Oekraïne vertrok IKEA uit Rusland, maar het liet kennelijk wel wat voorraad achter. Een woordvoerder van Sweathouse zegt dat 15-20% van het assortiment van IKEA komt. De Zweden zeggen mogelijke acties te onderzoeken tegen de namaak IKEA. Dat is kennelijk de enige Russische keten die straffeloos de kleuren geel en blauw mag gebruiken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. To keep you indoors, there is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that. Etta James was dat. I just want to make love to you. Anti-institutioneel extremisme kan een ernstige dreiging vormen voor de Nederlandse rechtsorde. Zo waarschuwde de AIVD vandaag in zijn jaarverslag. Volgens de inlichtingendienst zijn er meer dan 100.000 mensen in Nederland die geloven in of aanschurken tegen complottheorieën. Die gaan over een kwaadaardige elite die in Nederland de macht in handen heeft en de bevolking wil onderwerpen. U hoorde daar net al het een en ander over. Gijs van Hoenen is politiek filosoof aan de Erasmus Universiteit en schreef twee boeken over culture wars, de ideologische strijd die in Nederland woedt. Goedenavond. Ja, hoi. Ja, kijkt u op van die waarschuwing van de AIVD? Zag u dit aankomen? Nou, een beetje opmerkelijk is dat ze in dit jaarverslag zeggen dat er 100.000 mensen bezig zouden zijn met of vatbaar zouden zijn voor extremisme. Ja, Erik Akerboom die nuanceerde het net een beetje in Nieuwsuur, de baas van de AIVD. Die zei, ja, dat zijn niet allemaal mensen die het geloven, maar ze volgen het in ieder geval. Dus ja. Ja, dus kijk, het is ergens wel moedig dat ze daar een getal op durven te zetten. Mm-hmm. Maar het is dus een onderscheid tussen activisme, waar ze niks op aan te merken hebben. Dat is juist goed voor een democratie. En extremisme, wat dan gevaarlijk zou zijn. Maar ja, de lijn daartussen is ongetwijfeld dun en moeilijk te trekken. Ja, want ze zeggen ook van die 100.000 mensen, de meeste zijn gewoon, ja, die denken dat het zo is misschien. Of die zijn bereid om dat te geloven. Maar er is een klein groepje extremisten dat echt gevaarlijk is. Is dat een juiste observatie, denk je? Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is natuurlijk precies waar we de AIVD voor hebben, om dat bij uitstek te kunnen beoordelen. En ja, het is heel moeilijk om een oordeel te geven over wat de AIVD, of dat klopt of niet. Ja, ik kan geen extremisten tellen. Nee. En ik denk dat je eigenlijk ook nooit echt weet wanneer iemand of een groep echt gevaarlijk of in actie gaat komen. Dat kun je misschien over een groepje specifieke individuen zeggen. Maar wanneer nou een, laten we zeggen, een broeiende club, mensen die op internet dingen zitten uit te wisselen of onder elkaar ontevreden zitten zijn. Wat voor taal ze ook uitslaan. Wanneer dat verandert in geweld of in brede onvrede. Nou, we hebben natuurlijk een paar voorbeelden gezien. Hè, de bestorming van het Capitool vorig jaar, 6 januari. En dat opgerolde complot, een beetje tussen aanhalingstekens, denk ik, in Duitsland. Ja, dat het kan, het gebeurt, is zeker. Ja. Dat kan is zeker. En ik denk in de meer recente geschiedenis zijn er natuurlijk ook voorbeelden van te geven, van ter rechter- en ter linkerzijde, dat men ook gewapende hand daar iets aan wil gaan doen. Mm-hmm. Dus het is zeker niet ondenkbaar. Maar hoeveel mensen het zijn en of dat morgen gaat gebeuren, daar komen we denk ik niet achter. En het verschilt voor mij ook niet echt van wat de AIVD vorig jaar in zijn jaarverslag zette. Want daar lees je ongeveer dezelfde analyse van dezelfde soort groepen die daar ook. Ja, want het gaat ze eigenlijk ook wel over die extremistische kant die dan eventueel de wapens opneemt of wat ook. Maar het gaat ze eigenlijk meer om een lange termijn effect dat ondermijnend is voor de democratische rechtsstaat. Ja, nee, zo is het. Dus mensen gaan op een gegeven moment geloven, en daar heeft bijvoorbeeld COVID ook een rol in gespeeld, dat er zijn steeds meer mensen die dan gaan geloven dat de overheid niet alleen slecht functioneert of haar taken niet vervult, maar dat dat echt een kleine kwaadaardige groep is, een elite, die daar aan de touwtjes trekt en die het dus kwaad met ons voor heeft, in de zin dat ze niet voor onze belangen opkomen, niet voor ons zorgen, maar die de controle over ons willen. Dus dan wordt COVID-maatregelen of zelfs de Oekraïne-oorlog wordt opgevoerd als een dat zijn eigenlijk aanleidingen, misschien ook zelfs wel gefabriceerd zijn. Ja. Om maatregelen te kunnen nemen die ze vervolgens, ook als geen oorlog meer is en geen COVID meer is, om ons allemaal onder de duim te houden. Met welk doel, weet je dan niet. Maar dat zijn best veel mensen die dat vinden, hoor. Ook, laten we zeggen, de weldenkende mensen die trekken toch een wenkbrauwen op met, al die overheid die aan corona passen en dat soort dingen. Blijft dat niet te lang in stand? Ja. En hoe riskant is dat dan? Ik bedoel, de AIVD waarschuwt nu dus voor zo'n lange termijn ondermijnend effect? Ja, het is denk ik riskant. We weten dus niet of het riskant is in de zin van harde actie en wanneer. Nee. Maar we weten, je kunt wel aannemen dat het riskant is als mensen steeds minder geloof gaan hechten in dat er een overheid is, of instituties, zegt dus nu de AIVD. Dus dat zijn ook de politie, de rechtspraak, de journalistiek. Mensen steeds minder geloven dat die iets anders doen dan hun eigen belang behartigen of onzin vertellen of ook macht willen uitoefenen. En dan wordt het, dan kun je afvragen van hoe kan de democratie en de rechtsstaat zichzelf verdedigen tegen dat soort wantrouwen. Want alles wat je zegt, ja, dat zal ook wel weer een strategie zijn. Ja. Je maakt net het onderscheid tussen mensen die dat denken, dat het echt een kwaadaardige agenda van die overheid is, en mensen die vinden dat de overheid slecht functioneert. Is daar een scherpe lijn te trekken? Want ik heb ook het idee dat die dingen wel met elkaar te maken hebben, toch? Of niet? Ja, dus ja, dat denk ik ook. Dus de ene, die kleinere club, dat zijn, ja, je zou dus complotdenkers kunnen noemen. Dat zijn gek genoeg in zekere zin juist optimisten. Want complotdenkers en ook veel populisten zijn mensen die denken van dat er ergens aan de touwtjes wordt getrokken achter de schermen. Nou, ze geloven dus in ieder geval nog dat er touwtjes zijn waar je aan kunt trekken en dat er dan ook echt iets gebeurt. Dat er nog een functionerende overheid is, zei het. Dat alleen, daar zitten dus verkeerde mensen die in de stoere keel zitten die dat wel doen. Ja. Terwijl die andere groep, die is eigenlijk fatalistisch of defaitistisch, zou je kunnen zeggen. En die gelooft überhaupt niet meer dat de overheid iets voor hun kan betekenen. En dan denk ik ook wel dat het een reële vraag is dat wat kan een overheid of wat kunnen instituties voor ons doen? En ik denk dat dat in de afgelopen, laten we zeggen, tientallen jaren het geloof daarin eigenlijk heel steeds sterker is geworden. Mm. En ook de verwachting dat die van allerlei dingen kunnen regelen, van alles wat er misgaat, de pech moet weg. Instituties moeten dat voor ons arrangeren. En hoe hoger dat die verwachting is dat dat allemaal kan, hoe hoger ook de teleurstelling. En hoe komt het dat die verwachting zo gegroeid is? Dat mensen zoveel verwachten van de overheid? Nou, omdat de overheid dat ook, laten we zeggen, als we iets langer teruggaan, eigenlijk al een beetje een halve eeuw, sinds de jaren 60, 70 ook beloofd heeft. En dat is een algemeen gedeeld idee van jij en ik zijn individuen die ons moeten kunnen ontplooien. En instituties, dat zijn geen strenge meesters die ja of nee zeggen. Nee, die gaan ons helpen in die ontwikkeling. Ja, het zit letterlijk in het woord verzorgingsstaat, hè? Ja, de overheid verzorgt ons. Ja, en we mogen ook vinden dat die instituties ons ook van dienst zijn en mij ook helpen in mijn bijzondere zelf te zijn. Dus daar komt ook voor een deel wel identiteitspolitiek bij. Dus dat we niet meer gewoon zijn wat we vroeger waren, maar dat we iets individueels, unieks en bijzonders zijn. En die instituties moeten dat allemaal weerspiegelen en ondersteunen. Nou, dat is voor een deel is dat implicatie van emancipatie. Dus dat we inderdaad allemaal mogen opeisen dat wij iemand zijn en niet zomaar een onderknuppel of van geen belang of uitgesloten of genegeerd. Maar het betekent wel dat instituties en de overheid worden beladen met heel hoge verwachtingen die dan weer waarschijnlijk teleurgesteld worden. Waarop de overheid heeft gereageerd met nog meer beloftes. Zo van, we gaan het nu echt goed doen. Probeer het nog een keer. Nou, en dat leidt dan ook weer tot teleurstelling. En dat is een negatieve cyclus die moeilijk te doorbreken is. Ja, en moeilijk te doorbreken dan toch even in één minuut de oplossing? Ja, ik denk dat de noemer waar je dit onder kunt brengen is dat waar veel mensen, en ik denk dat dat echt heel breed is, behoefte aan hebben, is nieuw gezag. Dus ze zien de overheid niet meer als gezag, ze zien instituties niet meer als gezag, maar ze willen, ze zoeken naar een ander beeld, een andere voorstelling van wat gezag is. Maar tegelijkertijd zijn wij allemaal eigenlijk zo geëmancipeerd dat we dat moeilijk nog kunnen accepteren, wat het ook zou zijn. Ik zou zeggen een verdraagzamer opvatting van wat een rechtsstaat is. En zelfs van wat liberalisme is, in de zin van liberalisme zou zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Je hebt maar links en rechts als extremen die elkaar, laten we zeggen, de hersens inslaan. Mm. Liberalisme is nu eigenlijk een zwak iets waar niemand veel vertrouwen in heeft. Ik denk dat dat zichzelf zou moeten heruitvinden om toch een kader te zijn waarbinnen die conflicten die men nu eenmaal heeft kan beslechten. Liberalisme in de zin van iets meer leven en laten leven, maar wel een duidelijke overheid. Van een vertrouwen en een kwaliteit van een rechtsstaat. En een laten zien dat je in staat bent om mensen niet zozeer te verbinden, want dat is managementtaal, maar hun conflicten op een redelijke manier op te lossen. Want die conflicten zullen er blijven. Dat is zonder twijfel. Goed. Ik zie het nog niet vandaag of morgen opgelost zijn. Maar dat was ook een beetje de boodschap dat we dat soort verwachtingen niet moeten hebben. Hartelijk dank, Gijs van Oene, politiek filosoof. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, we gaan naar Brussel, want Charles Michel ligt al een tijdje onder vuur. De meest recente kritiek op de voorzitter van de Europese Raad, want dat is hij, zijn buitensporige reisonkosten. Goedenavond, Kiesja Hekster. Goedenavond, Chris. Hoor je vanuit Straatsburg? Vanuit Straatsburg, oké. Ja. Ja, dat hoort er ook nog steeds bij, hè, bij het Brusselse circus. Maar goed, Charles Michel, mij zegt het wel wat hoor, maar vertel even, niet iedereen kent hem natuurlijk. Wie is hij eigenlijk en wat doet hij? Ja, eigenlijk alleen al dat jij die vraag moet stellen, Chris, dat vindt Charles Michel een heel groot probleem. Dat snap jij als geen ander. Ja, hij zou natuurlijk het liefst gehad hebben dat iedereen hem zou kennen als de president van de Europese Unie. Maar ja, de meeste mensen zullen dan wellicht niet aan hem denken, maar aan Ursula von der Leyen. Ja. En dat is dan ook een voorzitter, maar die is van de Europese Commissie. En Charles Michel, die is de voorzitter van de Europese Raad. Ja. Nou ja, dat zijn de regeringsleiders, hè, en de staatshoofden die regelmatig bij elkaar komen. En de belangrijkste taak van Charles Michel, of Charles, zoals ze hier zeggen in België, is om die vergaderingen te leiden, om consensus te zoeken tijdens onderhandelingen. En Michel is een Belgische oud-premier, daarmee in principe geknipt voor deze baan. In België moet je heel goed compromissen kunnen sluiten. En dan zou de EU eigenlijk een peulenschil moeten zijn. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo simpel te liggen. Want de laatste tijd ligt hij dus steeds publiekelijker onder vuur. Ja, maar toch, als jij zegt hij is de voorzitter van de Europese Raad, dus de regeringsleiders. Ik hoor steeds vaker over de EU van ja, we moeten niet zeggen Brussel zegt dit of dat. Want het zijn die regeringsleiders die echte beslissingen nemen. Is hij dan niet de machtigste man binnen de EU? Hoe verhoudt hij zich tot von der Leyen? Nou ja, de EU heeft dus formeel meerdere voorzitters. Dat maakt het ook best wel lastig. Ja. En zij kunnen ook allebei de Europese Unie vertegenwoordigen. Hè, in het buitenland zagen we bijvoorbeeld in de praktijk, weet jij vast nog wel, toen Michel en van der Leyen samen naar Istanbul gingen. De stoelendans, daar is die weer, ja. Toen ging Charles Michel dus op een stoel zitten waar Ursula van der Leyen eigenlijk ook op wilde gaan zitten. En toen, dat noemen we Sofagate. Ja. Ja, en het is dus geen geheim dat van der Leyen en Michel niet door één deur kunnen samen. Dat ze dus allebei graag die baas van de EU willen zijn. Mm. Maar je kan wel zeggen dat van der Leyen die machtsstrijd tussen die twee gewonnen heeft. Mm. Door corona en de oorlog in Oekraïne is zij echt uitgegroeid tot het gezicht van de Europese Unie. En dat vindt deze Charles Michel nogal moeilijk, dat hij het onderspit gedolven heeft. Ja. Maar goed, je hint er al naar. Hij is daar misschien zelf ook wel een beetje debet aan, want hij ligt steeds onder vuur. Wat heeft hij eigenlijk misdaan? Nou, de kritiek die spitst zich toe op twee dingen. Hè. Ten eerste dat hij die vergaderingen niet goed leidt. Zijn hoofdtaak is dat eigenlijk, dat een zootje wordt. Oh. En ten tweede dat hij veel te enthousiast is met het nemen van privévliegtuigen. Als hij op reis gaat, dat hij daarmee helemaal het verkeerde voorbeeld geeft. En om met dat eerste te beginnen, eind vorige maand verscheen er een heel groot artikel in Politico, de website. Dat is dé toonaangevende club voor de Europese Unie hier. En dat artikel was echt vernietigend. Het teneur is dat Michel helemaal de weg kwijt is in zijn baan. En zij noemen dan het voorbeeld van het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan de top in februari. Dat werd dus nadat hij eenmaal weg was. Want toen wilde iedereen steeds met hem op de foto. Dat liep allemaal heel erg uit. En toen die vergadering moest beginnen, toen ging dat bijvoorbeeld over serieuze zaken als migratie. Mm. Toen verliep die vergadering totaal chaotisch. Mm. En dat is daar ook aan de orde gesteld in die vergadering door de Deense premier. Nou, dat is echt heel uitzonderlijk dat iemand dat in zo'n vergadering dan zegt. Nou, mensen hebben dat ook bevestigd dat dat gebeurd is. Dat was de zoveelste keer blijkbaar dat Michel die bijeenkomst niet goed leidde. En ik zei het net al, het pijnlijke is eigenlijk dat de kritiek steeds publieker wordt. Dat mensen helemaal niet meer terughoudend zijn om daarover te praten. Nee, en daar kwam nu bij, dat zei je ook al, dat reizen van hem, wat is daar mis mee? Ik bedoel, de EU is groot, je zal af en toe op reis moeten. Ja, de Franse krant Le Monde schreef daar ook al zo'n vernietigend stuk over de uitgaven van die reiskosten, die noemen ze geëxplodeerd. Een paar highlights die ik je niet wil onthouden. Hij heeft wel een erg grote voorkeur voor privéjets. Maar liefst 72 van de 112 officiële reizen sinds zijn aantreden, die deed hij per privévliegtuig. Ook voor hele korte tripjes. Bijvoorbeeld van Brussel naar Straatsburg, waar ik nu ben. Daar kiest hij ervoor om een privévliegtuig te nemen. Het absolute hoogte- of dieptepunt, zo je wil, was zijn reis naar China, december vorig jaar. Die kostte maar liefst 460.000 euro. Nou, volgens zijn woordvoerder kon dat niet anders, want anders had Michel op een lijnvlucht in quarantaine heel lang gemoeten. Maar ja, wat vooral tegen het zere been is, hij heeft voor het komende jaar om nog meer geld gevraagd. En jij zegt van hij zal af en toe op reis moeten, ja. Maar hij gaat dus veel meer op reis dan zijn voorgangers. En mensen zeggen van kan hij zich niet beter op zijn eigenlijke taak concentreren? Want dat gaat ook al niet zo goed, dat voorzitten, in plaats van dat hij de hele tijd de hele wereld overvliegt. Ja. Ja, goed. En nou zei je al, ja, het erg is dat het steeds meer publiek wordt. Dat is natuurlijk niet toevallig. Mensen gaan praten en dat betekent dat er aan zijn stoelpoten gezaagd wordt. Waar gaat het over? Wat is de kritiek? Ik bedoel, dit zijn natuurlijk geen vrolijke dingen, maar daar zit vast iets onder. Wat is eigenlijk de echte kritiek op hem? Ja, Chris, ik heb een beetje rondgebeld inderdaad. Nou, mensen willen dat dan toch liever niet dat ik dan hun naam noem, hoor. Dus ik hou dat toch een beetje voor me. Maar ze zeggen wel behoorlijk nare dingen. Bijvoorbeeld dat Michel gewoon veel te ijdel is voor deze baan. Dat je eigenlijk op de achtergrond moet willen functioneren, maar dat hij heel solistisch is. Dat over dat voorzitterschap, daar hoorde ik ook toch met enige regelmaat het woord dramatisch langskomen. Dat hij eigenlijk de smeerolie zou moeten zijn tijdens zo'n vergadering, maar dat hij in plaats daarvan nu degene is die zand in de motor strooit. Nou, het zal je maar gezegd worden. Dat hij door een ondergrens gezakt is, dat er helemaal niemand blij met hem is in de Europese Unie. Toch 27 lidstaten. Ik krijg medelijden met hem te doen. Ja. Ja. Maar erger nog, het gaat niet alleen over de persoon van Michel. Het gaat om het aanzien van het instituut voor een deel van de Europese Unie ook. Want doordat die vergaderingen zo'n zootje zijn, raken regeringsleiders ook geërgerd, omdat het allemaal veel langer duurt dan nodig is. Dat heeft invloed op de besluitvorming en de bestuurbaarheid. Ja, en ik hoorde dus ook mensen zeggen, hij is hier door die publiciteit ook zo beschadigd geraakt dat hij een nieuwe internationale baan wel op zijn buik kan schrijven. Terwijl hij zelf nog niet hij wil nog helemaal niet met pensioen. Hij is pas 47. En ik kon me eigenlijk niet aan de indruk onttrekken dat dat toch met een beetje leedvermaak gezegd werd. Ach jee. Goed. Dan rijst de vraag, kunnen ze van hem af? Nee, ze kunnen niet zomaar van hem af, hè, want hij heeft nog eventjes te gaan. Michel heeft zelf overigens ook gereageerd, want dat moest wel, na alle kritiek was dat onvermijdelijk geworden. En hij vindt het allemaal heel onaangenaam, zegt dat hij het ook heel onterecht vindt. Hij heeft allerlei interviews gegeven waarin hij zegt dat het volgens hem geen toeval is dat de Europese Raad en hij in een kwaad daglicht gesteld worden. Dat iemand dus blijkbaar op hem voorzien heeft. Dat hij het oneerlijk vindt dat zijn vlieggedrag anders beoordeeld wordt dan dat van Ursula von der Leyen. En zo ging het nog wel even door. Ter verdediging van hem wil ik ook nog wel zeggen dat hij niet altijd een privévliegtuig neemt. Bureau Brussel heeft wel eens met hem in een vliegtuig gezeten. Onderweg naar Praag was dat. Hij zat in de business class, dat wel, en wij niet. Ja, nou, ik vind niet een enorm sterke verdediging dat jullie één keer met hem in het vliegtuig hebben gezeten. Maar goed, hij zit er nog even. Hartelijk dank, Kiesje Hekster. Call on that saint and the candle that burns, keeping her safe till her return. Plaster and paint, holding the fire. A poor woman saint, holding all men's desire. Watercress clings to the banks of the stream. first grip of spring, when the snow melts to green, barefoot and cold, and holding a lyre by the side of the road, holding all when the white candle burns, keeping her safe until her return. Susan Veka was dat met Saint Clair. Ja, komende week start de voorstelling Onder de Rook van de Hoogovens. Een muzikale locatievoorstelling over verschillende generaties die levens verweven zijn met de staalfabriek in IJmuiden. Goedenavond, Christine Otte, schrijver en theatermaker. Goedenavond. Vorige week was je er ook. Ja. Gezellig dat je er weer bent. Maar nu gaat het over iets anders. En Alef Kutluer, spreek uit. Alef Kutluer staat er, doe ik het goed? Alef, ja, bijna. Heel aardig. Alef. Oké. Ja. Waar komt de naam vandaan? Het is een Turkse naam. Oké. Ja. Ja, kan het nog actueler? Tata Steel, volop in het nieuws de laatste tijd. Is dat toeval, Christine? Een beetje wel. Niet helemaal, maar wij hebben het eigenlijk 3 jaar geleden... waren wij in Wijk aan Zee. En wij zijn de Vlammende Eend, Alef en Tina Krik en ik. En Tata Steel is natuurlijk een imposant locatie bij de zee. Ja. En toen dat speelde natuurlijk al die hele milieukwestie. Maar als je dat zo zag, wij dachten van, hey, straks is dit dan niet meer. Straks weet niemand meer wat voor geschiedenis hier was. Wat die arbeidersgeschiedenis was. Wat weten mensen daar nog van? Moeten we daar niet een toneelstuk over maken? Ja. Zo begon het. Hm. En gaandeweg werd het natuurlijk steeds actueler. Steeds meer kwam die milieukwestie natuurlijk. Dat was al aan de orde. En dat was ook iets wat ons bezig hield. Je zag steeds meer die polarisatie van milieubeweging, werknemers. Dat wij dachten, ja, maar de verkeerde mensen komen tegenover elkaar te staan. Hoe zie je? Hoezo de verkeerde mensen? Niet de verkeerde mensen. Nee? Ik zeg, de zin is gewoon niet goed. Mm. Maar dat, in wezen hebben ze natuurlijk hetzelfde belang. Want niemand wil slechte lucht. Niemand wil een slecht milieu. En de werknemers bij Tata Steel, die hebben natuurlijk... Dat zijn niet de bazen natuurlijk ook. Die hebben ook een geschiedenis van strijd voor sociale verbetering. En waar ook wij allemaal, denk ik... Ja. Veel aan te danken hebben. Ja, en jullie zijn bewoners en betrokkenen gaan interviewen. Mm-hmm. Naar welke verhalen zochten jullie? Of laat ik het anders vragen, welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Oh, er zijn zoveel mooie verhalen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld met een dame gesproken die nu in de 70 is, maar die als 16-jarig meisje toen de tijd in de Maagdenhal heeft gewerkt. De Maagdenhal? Ja, dat heette de Maagd. Dat was niet de officiële naam. Oh, okay. Maar dat was een hal waar staalplaten werden gecontroleerd door jonge dames. Hmm. En die mochten ook niet mengen met de heren. Vandaar de Maagdenhal. Mm-hmm. En zij vertelde daar verhalen over. Best wel romantisch eigenlijk, over hoe ze hadden gestaakt om een eigen kantine te krijgen, omdat ze niet in de gewone kantine mochten zitten en dat ze daar dan elkaars haar gingen verven. En haar man heeft ook bij de fabriek gewerkt en zij praten er eigenlijk met hele, ja, bijna romantische woorden over. Ja. En ze moesten eruit als ze gingen trouwen. Ja, waren ze geen maagd meer. Nee. Ja. Dat was echt een voorwaarde om in de maagdenhal te mogen werken. Nou ja, goed. Ik denk niet dat dat is gecontroleerd. Maar verbaasde je dat er kennelijk met zulke warme, je zegt romantische gevoelens over een bedrijf als Tata Steel toen Hoogovens werd gesproken? Nou, wat het voor mij wel inzichtelijk maakte, is hoe snel die reputatie is veranderd. Mm-hmm. Dus met hoeveel trots mensen nog niet zo lang geleden bij dat bedrijf werkten. En ja, als je zei dat je bij de hoogovens werkte, dat iets was wat aanzien gaf. En ja, hoe snel dat eigenlijk is veranderd. En dat mensen zich nu in een hoek geduwd voelen, alsof zij de boosdoeners zijn. Dus het werd voor mij wel... De werknemers of ja, de oud-werknemers. Precies, ja, precies. Dus het werd wel duidelijk voor mij hoe snel hun wereld is veranderd eigenlijk. Mm. Ja, en Christine, dat zijn... tegenstellingen tussen wat mensen voelen bij dat verleden dat ze zelf meegemaakt hebben, dat belangrijk voor ze is geweest, en hoe dat tegenwoordig tegen hoogovens eigenlijk die dwars door families heen lopen. Hè? Tuurlijk. Ja? Ja, nee, dat is er. En dat hebben wij ook zijn jullie in dat het tegengekomen? Stuk... Ja, dat zijn we zeker in het tegengekomen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Bedoel je in het stuk of in de werkelijkheid? Ja. Nou ja, families waarvan de een zeg maar in de milieubeweging terecht is gekomen en daarin ook behoorlijk ontwikkeld en voorop loopt, terwijl naast de familie bij hoogovens werkt. Hmm. Dus dan wordt er afgesproken op verjaardagen, daar hebben we het maar niet over. Hmm. Om de sfeer niet te verpesten. Ja. Maar ja, je ziet ook dat mensen ook, zeg maar, oud-werknemers ook anders gaan denken over dingen. En natuurlijk werd er ook natuurlijk altijd, milieu was eigenlijk altijd wel een issue. Alleen, ja, dat is natuurlijk, dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Dat is natuurlijk... Ja, en misschien is het dat nu meer geworden, maar vroeger begreep ik ook uit wat ik las over het stuk, stond Hoogovens voor, was veel meer dan alleen een werknemer, hè, Alef? Werkgever, ja. Werkgever, sorry. Ja, zeker. Identiteit. Het was identiteit. Het was bijna een soort familiegevoel, denk ik. En er werd goed voor je gezorgd. Dat is ook iets wat... Er zaten allerlei faciliteiten vast aan dus werken. Ja, mensen bij kregen huizen via Hoogovens, ja, vakantie via Hoogovens, kortingen overal. Weduwen werden verzorgd. Dat soort dingen. En vooral die identiteit, dat identiteitsaspect. Wat ik heel interessant vond, is om te praten met kinderen. Dus want die eerste generatie die dan gaan studeren en niet meer die daar buiten, wat we ook hebben gebruikt in het stuk, zeg maar. Ja, en dan, die hun milieu ontgroeien, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Maar ook en dan in die loyaliteitskwestie terechtkomen. Mm-hmm. Want zich ook heel erg verbonden voelen met een soort van traditie van strijd. Want dat zit daar ook een beetje achter, hè? Zoals hier in Velzen-Noord, hè? Van Asterix en Obelix tegen de Romeinen. Dat gevoel van wij zijn... En ik denk dat dat ook wel een beetje staat voor wat er een beetje in de samenleving soms gebeurt natuurlijk. Dat mensen maken zich los, gestudeerd en volgens vervreemden van hun achtergrond, waardoor je niet meer met elkaar in gesprek kunt. Nee, en zeker niet als er dan ook nog zo'n tegenstelling bij komt, precies, van vroeger goed, nu slecht. Precies, en dat mensen dus elkaar niet meer verstaan, terwijl ze soms wel eigenlijk op dezelfde page zitten. Hè? Ja. Dezelfde, alleen ze zitten in een andere cultuur. Ze hebben een andere... een ander referentiekader. Een ander perspectief. En wat doen jullie daarmee in het stuk, Anne? Ja, wij ballen al die dingen samen in een familieverhaal. Aha. Dus vandaar de ondertitel. Een onstuimig familiedrama. Ja. Want onstuimig wordt het wel. Ja. We zien drie generaties uit een familie die eigenlijk al die perspectieven vertegenwoordigen. En het hele stuk eigenlijk met elkaar proberen te praten, maar elkaar niet horen. Mm-hmm. Dus de vraag van het stuk is ook, kunnen we elkaar weer gaan horen? Kunnen we naar elkaar luisteren, ook als we het niet met elkaar eens zijn? Ja. Ja. Ja, ik had het eerder in de uitzending met een politiek filosoof over, nou ja, waar de AIVD het vandaag over heeft. Ook, wat ook gaat over sterke verdeeldheid in de samenleving. Wantrouwen, mensen die niet meer met elkaar kunnen praten. Hoe komen jullie eruit in het stuk? Hoe komen jullie hoofdpersonen er uiteindelijk uit? Komen ze eruit? Ik denk het wel. Niet dat je dan... ik denk in deze familie komen ze er in zekere zin wel uit. Maar dat is inderdaad door op menselijk niveau weer elkaar te bereiken. Mm-hmm. Hè? Echt elkaar te zien en te luisteren. En, En ook daardoor ook weer naar jezelf te kijken. Want de vader in het stuk, hè, die uiteindelijk wordt hij ook bij de les gehouden. Door de zoon en door andere standpunten. Maar dat kan je alleen maar als je elkaar op menselijk niveau ook weer kan bereiken. En daarom hebben wij ook gekozen voor deze Want hoe werkt deze dat vorm, dan? Hoe bereik je elkaar op menselijk niveau? Nou ja, er gebeuren natuurlijk in een leven veel dingen. Ja. En in deze familie ook. Er gebeuren mensen worden ziek, mensen krijgen nieuwe banen, mensen worden oud. Ja. en op het moment dat je bij elkaar bent en zelfs als je ruzie maakt, maar je blijft toch bij elkaar, want ergens weet je allemaal, je houdt toch van elkaar. Hè? Dat is de familie. Je houdt, je geeft het niet op. En dan gebeurt er iets waardoor je dan toch naar elkaar moet luisteren. Want anders is het kapot. Dan gaat alles kapot. Ja. En dan is dus dan verliezen we allemaal. Als er al een boodschap is een beetje een naar woord altijd, maar dan is het zoek naar die menselijke band. Ja, en ik denk dat belangrijk is voor waar we nu mee te maken, dat we elkaar begrijpen. En dat je niet alleen maar praat over mensen, over werknemers bij hoogovens. Maar dat je gewoon echt begrijpt, waar komt dit vandaan? Waarom? Wat beweegt mensen? Ja. Goed, nou, laat iedereen vooral naar jullie voorstelling gaan. Een locatievoorstelling, hè? Daar in de duinen met uitzicht op de hoogovens. Het is wel binnen, dus je hoeft geen regenjassen mee te nemen. In een oud waslokaal. Ja, het is een heel bijzondere locatie aan de poort van het fabrieksterrein. In een oud badlokaal. Oké, okay, wanneer begint het? We hebben zaterdag de première. Zaterdag de première. Maar morgen en overmorgen en de dag daarna zijn er try-outs en er zijn ook nog kaarten. Oké, okay. Ja. En jij, Christine Otte, zit volgende week in de nacht van woensdag op donderdag nog in. Nooit meer slapen om een heel uur over de voorstelling te praten. Heb ik beloofd om even erbij te vertellen. Dank jullie zeer. Dank je wel. En we gaan door meteen met het laatste onderwerp vandaag in Met het oog op morgen. Want morgen krijgt dirigent Jaap van Zweden de Concertgebouwprijs uitgereikt. Hij wordt onderscheiden vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan het artistieke profiel van het Concertgebouw. Jaap van Zweden, goedenavond. Goedenavond. En alvast gefeliciteerd. Ja, dank. Met deze prachtige onderscheiding, tenminste. Ik neem aan dat je dat vindt. Ik mag je zeggen, hadden we begrepen. Ja, heel graag. Begrepen. Okay. Dat vind ik zeker. Ik ben er heel trots mee. Ja, ik zal even voorlezen wat Simon Reining, de algemeen directeur van het Concertgebouw, zei over jou. Hij zei, Jaap van Zweden is van jongs af aan innig met het Concertgebouw verbonden. Als Amsterdams kind trad hij er al diverse malen op. Hij won er in 1977 het Oscar Bach Concours. Was vanaf zijn 19e concertmeester van het Concertgebouworkest en trad er later op als dirigent met verschillende orkesten. Chef-dirigent van het Radio Philharmonisch gaf hij vele onvergetelijke uitvoeringen. Concertante Wagner-opera's staan veel muziekliefhebbers nog helder voor de geest. Inmiddels is Van Zweden internationaal een van de meest gevraagde dirigenten van zijn generatie. Nou, goed, dat is wat het Concertgebouw met jou heeft, zal ik maar zeggen. Is de liefde wederzijds? Nou, die is er zeker. Deze zaal die voelt voor mij altijd als een soort thuiskomen. Ja. En ik ben erin opgegroeid. En waar ik ook ben in de wereld, of het nou New York of Hongkong of waar ook is, ik neem altijd die klank mee in mijn hoofd en in mijn hart. En die zit gewoon zo in mijn wezen. Dat bijvoorbeeld bij de nieuwe zaal in New York, die we net hebben geopend afgelopen jaar. Bij die hele opbouw van die nieuwe akoestiek daar heb ik constant gerefereerd aan het Concertgebouw. Men was dat daar eigenlijk ook wel mee eens, dat de ideale klank is. Want is dat iets wat je kan uitleggen, de klank van een zaal? En kan je mij uitleggen waarom het Concertgebouw zo goed klinkt? Nou, ik kan het wel uitleggen als ik er zou instaan met je. Ja. Maar om dat over de radio te doen is best misschien wel lastig. Kijk, ik denk dat het gevoel dat waar je ook zit in de zaal, dat de klank eigenlijk altijd overal even fantastisch is. Hm. Dat is eigenlijk het bijzondere van deze zaal. En ik denk dat hout en de vorm van de zaal een enorme rol daarin spelen. En dan moet je ook een beetje geluk hebben in de bouw. Ja. Om werkelijk die magie te kunnen treffen. Die muziek toch dat extraatje geeft. Nou, laten we toch even naar iets luisteren. Om te kijken of we horen wat je bedoelt. Ja, een kort stukje, sorry daarvoor, uit het derde deel van Bruckner Symfonie nummer 7. Zoals je dat in 2006 met het Radio Philharmonisch Orkest opnam in het Concertgebouw. Hoor jij dan hier dat het Concertgebouw is? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat dit eigenlijk niet het Concertgebouw is. Sorry dat dat zei. Maar ik denk dat het een, ja, ik denk dat het een studio-opname is van Hilversum. Okay. Maar we hebben ongelooflijk ons best gedaan om de klank van het Concertgebouw te krijgen daar. Ja, want dat kan je in een studio ook in Hilversum ook nou, proberen. Hilversum heeft ook vele kwaliteiten en dus ze weten hoe je heel erg dichtbij moet komen. Ja, ja. Ja. Overigens volgens mij ook Haitings favoriete stuk, hè? Bruckner's 7e. Ja, dat is zeker, ja. Ja, ja. Als je nou andere zalen, want goed, je staat nu nog in New York, maar ook in Hongkong en je hebt in Berlijn opgetreden. Nou ja, te veel om op te noemen. Als je die nu vergelijkt met het Concertgebouw, is het dan echt de mooiste zaal? Pakt die vergelijking altijd in het voordeel van het Concertgebouw uit? Nou, het is zo dat, kijk, er zijn, laten we zeggen, tussen de 5 en de 10 absolute topzalen. En dan praat je niet over wat is nou het mooiste. Maar dan kan je wel zeggen dat elke zaal heeft een eigen ziel. En een eigen klankkleur ook. En een bepaalde warmte. En ik denk dat de combinatie van al deze aspecten, die komen voor mij althans het allerbeste naar voren in Amsterdam. En er zijn nog 2 zalen waar ik bijzonder veel van hou. Dat is in Tokio, de Century Hall. Hmm. En de zaal in Boston, die is ook fantastisch. Hmm. En je bent net terug uit Zuid-Korea, waar je volgend jaar aantreedt als chef-dirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra. Hoe was het daar? Het was ontzettend leuk. Ja, ik moet zeggen, het is dat is weer een orkest dat is heel bijzonder. Die hebben dus op dit moment niet een eigen zaal. Maar toen ik zei dat ik interesse had, toen heeft de burgemeester en de stad Seoul hebben gezegd van we gaan wel zorgen dat we een eigen zaal krijgen. En het is een hele aantrekkelijke post geworden voor mij. Omdat het orkest heeft nog potentie om te groeien. En dat vind ik ontzettend leuk om daar mijn steentje aan bij te dragen. Ja. En ik heb daar nog wel eventjes zin in om daar flink mijn schouders onder te zetten. Ja, want 2 jaar geleden kan ik me iets herinneren in een interview dat je zei, corona, ik ben eens gaan nadenken. Ik ga het rustiger aan doen. Wat meer tijd maken. Nou, ik ga het ook rustiger aan doen. Okay. Want ik stop in New York uiteindelijk over 1,5 jaar. Ja. Ik stop in Hongkong ook over 1,5 jaar. En dan in ieder geval ga ik de maanden juni, juli, augustus vanaf 2026 helemaal niet meer werken. Helemaal niet meer werken? Nee. Oké. Okay. Hoe zit dat eruit, Jaap van Zweden, die niet werkt? Veel met mijn kleinkinderen op stap bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik heel erg veel zin in, ja. Ja, ja. Want dat is me toen wel heel goed bevallen in die coronatijd, moet ik zeggen. Mm-hmm. Want als je nu dan toch weer zo'n nieuwe aanstelling in Seoul gaat nemen. Ja, hoe leeft een chef-dirigent in den vreemde? Je zal toch voor een deel daar moeten gaan wonen, of niet? Zoals ik zit nu ook, hè, in een hotelkamer. Ja. En dan bijvoorbeeld als ik mijn agenda 2024 zie, dan ben ik 2 weken vrij. En dan moet je je voorstellen dat ik 2 weken in Amsterdam ben en de rest ben ik gewoon constant in of Amerika of Europa ergens of ergens in Azië. Ja. En dat is gewoon wel hoe zo'n jaar eruit ziet, ja. Ja. Dus je leeft van hotel naar hotel en stoppen we meestal in een heel goed hotel. En dat is nooit echt thuis. Maar het komt in ieder geval dichterbij als ik af en toe contact heb met mijn kinderen en met mijn kleinkinderen. Ja. En mijn vrouw gaat af en toe mee, dus dat is allemaal wel leuk. Maar als je nou nog een keer chef-dirigent van het Concertgebouworkest wordt, dan kan je gewoon thuis blijven. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus? dus dat gaat hem niet worden. Want hij heeft net iemand benoemd van 27 en die jongen is een geweldige dirigent. Oh ja, dus iedereen heeft zijn plek en het is helemaal prima zo. Ja, zou je het niet willen? Nog? Nou, ik heb het op een gegeven moment wel echt gewild. Maar ik denk dat ik dat nu niet meer ga ambiëren, nee. Nee.